Vítajte. Dnes sa ponoríme do príbehu jedného z naozaj ikonických miest Lisabonu. Miesta, ktoré dýcha históriou aj hudbou, Parerina de Alfama. A podklady máme priamo od zdroja z iniciatívy mesta Lisabon, Ložaskom História, ktorá práve takéto podniky s dušou vyzdvihuje. Áno, je to fascinujúci príbeh. Mňa osobne strašne zaujala tá premena. Viete si predstaviť? Z obyčajnej predajne uhlia, karboária, potom nejaký jednoduchý hostinec, Casa de Pasto, a zrazu po roku 1950 sa z toho stane legendárne miesto fáda. Ako sa to vlastne stalo? No, to je presne tá otázka. Nebolo to len nejaká povrchná zmena. Tým kľúčom, tým srdcom všetkého bola naozaj neuveriteľná osobnosť, majiteľka Argentina Santos. Argentina Santos. Presne. Nebola len podnikateľkou, bola sama legendárnou speváčkou. Ale nie hociakého fada. Toho autentického, drsnejšieho, viete? Toho fado castizo. Toho zo štvrti. Toho zo života. Presne tak. A práve táto jej autentickosť, jej hlas, jej prístup vdýchli tomu miestu tú jeho, no, jedinečnú atmosféru. Takže ona nebola len šéfka, ktorá to riadila, ale ona bola priamo tá duša toho celého. Musela priťahovať ľudí ako magnet. Úplne presne. Vytvorila priestor, kde sa ľudia cítili no ako doma. Nebolo to len také, že prídete na koncert a odídete. Vznikali tam spontánne stretnutia, tie slávne tertulias. Tam sa debatovalo, spievalo, jedlo, pilo, často až do rána. Tertulias. Zaujímavé. A Argentina Santos dokázala niečo úžasné. Spojila vysokú kvalitu, či už hudobnú, alebo tú gastronomickú, s takým tým pocitom skutočnej komunity. A to, viete, to bolo iné, to Parerín ho odlišovalo. No a tá atmosféra musela byť, no fakt, elektrizujúca. Keď si len vezmeme tie mená, kto všetko tam vystupovalo, to je ako čítať, kto je kto zlatej éry fada. Áno, ten zoznam je proste ohromujúci. A neboli to len nejaké jednorazové návštevy. Pravidelne tam zneli hlasy legend ako, no, Amália Rodríguez, samozrejme. Amália. Ale aj Alfredo Marcenero, ten bol považovaný za kráľa fada. Lucilia do Carmo, Berta Cardozo, Tristal da Silva, sestra Amálie, Celeste Rodríguez, neskôr aj Maria da Fé, Beatriz de Conceicion. A mnoho, mnoho ďalších. Predstavte si počuť ich v takom malom, intimnom prostredí. To musel byť zážitok na celý život. Stali sa vlastne súčasťou identity toho miesta. Nepochybne. A hovorili sme, že to začínalo ako hostinec. Takže popri tej špičkovej hudbe sa asi nezabúdalo ani na dobré jedlo, však? Áno, a to je presne ten ďalší kľúčový rozmer. Parerina de Alfama je priam učebnicový príklad toho, ako môžu kultúra a gastronómia ísť krásne ruka v ruke. Aha. A nielen to. Oni sa vzájomne posilňovali. Neponúkali len fado. Ponúkali aj poctivú, tradičnú portugalskú kuchyňu. A táto symbióza, tá bola zásadná. Takže jedlo nebolo len nejaký doplnok k hudbe? Vôbec nie. Bolo súčasťou celkového zážitku. Zážitku, ktorý oslavoval a vlastne aj pomáhal udržiavať pri živote miestne tradície, tie hudobné, aj tie kulinárske. Skvelé. A keby niekto, kto nás počúva, chcel túto atmosféru nasať aj dnes, stále je tá možnosť. Však môžeme pripomenúť tie praktické informácie? Určite áno. Podnik stále funguje a nájdete ho na adrese Beco do Espirito Santo číslu 1. To je priamo v srdci tej historickej štvrte Alfama v Lisabone. Beco do Espirito Santo 1. Presne. A otvorené majú od utorka do nedele, zvyčajne tak od 8. večer do 1. ráno. Čo len podčiarkuje tú nočnú, fadom presiaknutú atmosféru. Jasné. Samozrejme. Dnes už majú aj web stránku, sú na sociálnych sieťach. Dá sa im zavolať v +351 2188 68209 alebo napísať e-mail info@parerinadelfama.com, ak si chcete rezervovať miesto alebo máte otázky. A myslím, že je dôležité spomenúť aj ten oficiálny status, ktorý ste naznačili na začiatku. Jednoznačne. To, že Parerina de Alfama je súčasťou toho mestského projektu Ložaskom História, obchody s históriou, to nie je len nejaká nálepka. Rozumiem. Je to oficiálne uznanie zo strany mesta Lisabon. Uznanie toho hlbokého kultúrneho a historického významu. Potvrdzuje to, že nejde len o nejaký starý podnik, ale o živú súčasť identity mesta. Takže, keď si to zhrneme, čo si z tohto príbehu odniesť? Parerina de Alfama, krásne ukazuje, ako jedno miesto, ktoré sformovala silná, charizmatická osobnosť a kde zneli hlasy legend, ako také miesto môže presiahnuť tú svoju bežnú funkciu reštaurácie alebo hudobného klubu. Stáva sa živým pamätníkom kultúry, komunity. Je to pripomienka sily autenticity. Presne tak. A to nás, myslím, privádza k takej, no, dôležitej otázke na zamyslenie. V dnešnej dobe, ktorá je taká rýchla, plná globalizácie, ako vlastne môžu miesta s takouto hlbokou históriou a špecifickým charakterom vôbec prežiť? Mm-hmm. Ako si dokážu udržať tú svoju jedinečnú dušu? To krehké spojenie hudby, jedla, tradície, ľudských vzťahov a zároveň nepodľahnuť tomu, aby sa z nich stal len nejaký skanzen alebo aby ich prevalcovali tie komerčné tlaky, ktoré často stierajú tú lokálnu identitu. To je výzva.